یہ زندگی کے پر حریص ہوتے ہیں. پہلے اس بارے میں قرآن حکیم کو بیان کروایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکوں کو اور یہودیوں کو آپ زندگی کے اوپر سب سے زیادہ حریص پائیں گے. زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں. یبتو احدہم لم یعمر والبصر ہر مشرک یہ چاہتا ہے, ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزاروں سال ہو جائے. یہ ہے زندگی کے محبت. لیکن ہزار سال اگر مل جائے اسے زندگی کے تب بھی موت کو چھوڑنا بھی نہیں, مرنا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه لاقيكم ثم ترسون الى عالم الغيب والشهاده. آپ کہہ دیجیے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, قل ان الموت الذي تفرون منه جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانه لاقيكم وہ تو تمہیں پکڑ کر رہے گی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ نے کثیر رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے, ایک لطیفہ لکھا ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال اس لومڑی کی بھی ہے جس کے اوپر زمین کا کچھ قرض باقی ہے. لومڑی زمین میں دل بنا کر گئے تھے, سوراخ بنا کر گئے تھے, اب اس لومڑی کے اوپر زمین کا قرض باقی ہے. اس نے زمین سے کچھ پیسے ادھار لے لیے تھے, زمین کا قرض تھا اس کے اوپر. اب لومڑی بھاگتی ہے, بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تو زمین کے ایک بل میں گھسنے لگتی ہے, اور جیسے وہ بل میں زمین میں گھسنے لگتی ہے اور زمین بولتی ہے لومڑی ایسا نکال دو گاڑی, لومڑی سے بھاگتی ہے, بھاگتے بھاگتے اگر تھک جاتی ہے پھر کوئی سوراخ دیکھتی ہے پھر اس میں گھس جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کرو. جیسے زمین کو سوراخ میں گھستی ہے زمین بولتی ہے لومڑی تم نے جو قرض لیا تھا وہ قرض لوٹا پڑے ترنگا. اس طرح لومڑی بھاگتی رہتی ہے اور آخر میں مر جاتی ہے. ایسے انسان کا حال موت سے کتنا بھی بھاگے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے, اور آج تک کوئی موت سے بچا نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسداں نہیں بچتا, بڑے سے بڑا سیاستداں نہیں بچتا, پرائم منسٹر نہیں بچتا, صدر نہیں بچتا, سی ایم نہیں بچتا, کوئی بھی موت کے چنگل سے نہیں بچتا. بڑے بڑے شاہان عالم کی قبروں کا پتا نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی ہی میں اپنی قبریں بناتے رہتے تھے آج ان کی قبروں کے نشانات معلوم ہیں. موت میں اس طرح ان کی ہستیاں کیا کرتی ہیں. موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت ہم تک آئے ہم اپنے اعمال درست کر لیں, اپنے حالات سدھار لیں. اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے, بس 60-70 سال کی زندگی ہے. زیادہ زیادہ 100 سال 125 سال اتنا زندہ بھی اب کون ہے. ایک مختصر مہلت عمل دی گئی ہے, اس مہلت عمل سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے, اس کے بعد اس کے اعمال ہوں گے اور وہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اقامات کا انسان ان کا کام. آج کل جانتے ہیں کہ لوگ دین سے کیوں بیزار ہیں, نمازوں سے کیوں محبت نہیں ہے, دین سے کیوں محبت نہیں, اس کی وجہ دل سخت ہو گئے. اور جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ دین سے محبت نہیں رکھ پاتا. ایک عورت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتی ہے کہ اے ام المومنین میرا دل سخت ہو گیا, میں بڑے سے بڑا حادثہ دیکھتی ہوں لیکن میری آنکھوں سے آنکھوں نہیں نکلتے, اس سے پتا چلتا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا. تو اس دل کی سختی کو دور کیسے کرو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا, موت کو یاد کیا. اور ایک حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت کرتا ہے ماں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب تفتو كما يفتو الحديد اذا اصابه الماء. قال كما قيل يا رسول الله قال كثره ذكر الموت وتلاوه القران. رواه مسلم. حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ جو انسانوں کے دل ہیں اس پر نازک ہو جاتے ہیں جیسے پانی پڑنے پر لوہا گندا ہو جاتا ہے. کما یفتو الحديد اذا اصابه الماء, جب پانی پڑتا ہے تو لوہا رنگ لالچ ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے دل رنگ لالچ ہو جاتے ہیں، دنگ لگ جاتا ہے دل میں، اور جب دنگ لگ جاتا ہے تو آدمی دین سے محبت نہیں کرتا، دین کے احکام سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نمازوں کی توفیق دے رہا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جو انہیں روزوں کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں حج کی توفیق ہو رہی ہے، انہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ ورنہ یہ دور ایسا ہے کہ اس کی رنگینیاں دیکھ کر کے آدمی کے دل سخت ہو گئے ہیں، آدمی کے دل رنگ آلود ہو گئے ہیں، اور جب تک دل رنگ آلود رہتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی، کچھ مزہ نہیں آتا اس کو چین کے کام کرنے میں۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ رسول اگر دل پر زنگ لگ جائے تو زنگ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو طریقے ہیں، ایک تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو گے تو تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے، اور جب تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے تو تم دین کی طرف آئے ہوں گے، نمازوں کی طرف آئے ہوں گے، روزوں کی طرف، حج کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف تمہارا میلان ہوگا۔ آج دیکھیے کسی گھر سے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صبح صبح کوئی آدمی سارے کے سارے گھر والوں کو اٹھائے، نماز کی تلقین کرے، خود مسجد جائے اور سورج نکلنے پر لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں اور ان کے گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہو، صبح ہوئی ہے، سٹی چالو ہے، ریڈیو چالو ہے، گاڑی کی آواز باہر آ رہی ہے۔ اب بتائیے اگر ہمارے گھروں سے برکت اٹھ جائے، ہمارے مال سے برکت اٹھ جائے، ہماری اولاد سے برکت اٹھ جائے تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے، آپ کے گناہوں کی آپ کو سزا آپ کے گھر میں دی جا رہی ہے، آپ کا بچہ نہ بنا ہے، بیوی کو غلام نہیں ہوا، دونوں کو غلام بنا دیا گیا آپ کو، اسی طریقے سے بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، دکان کے اندر نقصان ہو رہا ہے، پھر بھاگ رہے ہیں، بابا بابا کیا کہے گا، بابا تو خود بولا ہے، بابا تو خود بولا ہے، وہ تو خود کرانچیوں کا بولا ہے، جب تک کرانچی ملتی رہے گا تو خود کرتا ہے، لاؤ 200 روپیہ لاؤ، لاؤ 500 روپیہ لاؤ، وہ تو خود بولا ہے، وہ تمہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ ارے تو خود بولتا ہے، لوگوں کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ سب دکانیں ہیں، دکان کھول کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، سب دے سکتا، سب فقیر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحمید، اے دنیا کے تمام انسان تم سب سے فقیر ہو، تم سب سے محتاج ہو، غریب سے بننا کی بات ہے، سارے سارے سے بننا کی بات ہے، اور جو محتاج ہو ایک محتاج محتاج سے بھاگا ہے، گویا کہ یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی پیاسا خوش جوہر کے پاس جا کر کے خوش جوہر سے پانی طلب کرے، کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی نہ ہو، پیاسا کنویں سے جا کر کے پانی مانگے، جس کنویں کے اندر ایک خطرہ پانی مانگے، آج مسلمان کی حالت سے بھی ہے، اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، سمندر کو چھوڑ کر کے پانی خود جوہر سے مانگ رہے ہیں، ان کی بے عقلی کے اوپر جتنا معلوم کیا جائے گا، سمندر کو چھوڑ کر کے خود جوہر سے پانی مانگا جا رہا ہے، ان کی عقلوں کے اوپر خود دینے والا اللہ، اللہ جسے دے کوئی روک نہیں سکتا، روک سے کوئی دینے والا نہیں، صحت وہی دیتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، برکت نہیں دیتا ہے، مال نہیں دیتا ہے، اولاد نہیں دیتا ہے، ساری چیز ادا کرنے والا وہی مانگتے کہاں، اس کا درد چھوڑ کر کے کن کن دروں کے اوپر جا رہے ہو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں، جو کچھ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کر کے ملتا ہے، فقیر فقیر کے پاس جا رہا ہے، محتاج محتاج کے پاس جا رہا ہے، محتاج محتاج کو کیا دے سکتا ہے، زمین دے سکتا ہے کسی محتاج، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک تعالیٰ غنی، کائنات کے تمام لوگ محتاج ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، ہم نے کہا ہمارا جھوٹی اپنی جگہوں سے بات رکھی ہے، یہ غلط امیدیں ہیں، یہ غلط آرزو ہیں، یہ غلط تمنا ہے، غلط آرزو ہے، ہم لوگوں کے ساتھ لگائی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا بنا کرو، یہ گزار کرو، یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے کائنات کے ذرے ذرے کو بہت کچھ حکومت اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پکا نہیں ملتا ہے، کوئی اسے اس کی اجازت کے بغیر اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا کہ جائے کہ کوئی چیز لے جائے، سب کچھ مجھے قبضہ قدرت ہے، سب کچھ مجھے اختیار ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی دین کی طرف مائل کر ہوگا جب آدمی موت کو یاد کرے اور کثرت سے پرانے دین کو یاد کرے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صابرین کو بشارت دے دو, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والے کون ہے؟ تعریف کی ان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. صبر کرنے والا کون؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, کسی بھی قسم کی مصیبت ہو, دکان جل گئی, مکان گر گیا, بچہ مر گیا, چھی مر گئی, کچھ ہو گیا, کوئی بھی مصیبت آ گئی, تو ان کی زبان پر ایک کلمہ ہوتا ہے کلمہ استرجاع. کلمہ استرجاع وہ کیا ہے؟ کلمہ استرجاع انا للہ وانا الیہ راجعون. غور کیجیے تو اس میں عقل کے لیے بھی تسلی ہے اور طبیعت کے لیے بھی تسلی ہے, دل کے لیے بھی تسلی ہے اور عقل کے لیے بھی تسلی ہے. عقل کے لیے تسلی کیا ہے؟ اس لیے ترجمہ اس کا یہ ہے, ایسے کریموں میں دو ٹکڑے ہیں, انا للہ پہلا ٹکڑا ہے, وہ انا الیہ راجعون یہ دوسرا ٹکڑا ہے. پہلے ٹکڑے کے اندر عقل کے لیے تسلی ہے, انا للہ مطلب بے شک ہم اللہ ہے, یعنی اللہ کے مملوک ہیں, ہم اللہ کی ملکیت. اور جب ہم اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کی ملکیت کو جس طرح چاہے تصرف کرے, تصرف کیا ہوتی ہے؟ جب تک حیات سے نہیں جیتے ہی ہے, موت سے نہیں, موت سے نہیں ہے, اس کی ملکیت ہے, جس طرح چاہے تصرف کرے. اب یہ گلاس میری ملکیت میں ہے, اب میں چاہے تو پانی ڈالوں چاہے پانی پھینک دوں, میں اختیار میں, میں جس طرح چاہوں اس کے اوپر تصرف کرے, اس لیے کہ میری ملکیت میں ہے. اب اولاد اگر مر گئی اللہ کی دیا, اللہ کی ملکیت تھی, اللہ نے اپنی ملکیت کو تصرف کر لیا, آپ اللہ اللہ لے اللہ کی ملکیت تھی, اللہ نے اپنی ملکیت کا تصرف آپ لوگ کے لیے تسلی, جس کے لیے تسلی کیا ہے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی وہیں جانے والے ہیں. جہاں یہ لوگ کہیں جس کو تسلی بھی دے چلا گیا, اچھے شامل ہو گیا, ملاقات تو وہی رہی, دوست گیا, ہم بھی پیچھے آئے. کبھی وہ قبرستان میں جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل قبور, اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو. انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے ادھر آ گئے, ہم تمہارے پیچھے آئے. سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں موت سے نہیں گھبراتے, گنہ گار موت سے گھبراتے, مشرک موت سے گھبراتے, مذہب بیدار موت سے گھبراتا ہے. مومن جو حقیقی مومن ہوتا ہے موت سے نہیں گھبراتا, بلکہ وہ قبرستان میں جا کر بولتا ہے انتم سلفنا, تم ہم سے پہلے آ گئے, ونحن بالاثر اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. ایک نقطہ بتا دوں, آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا, بیوی کی موت پر شوہر نہیں روتا, ماں کی موت پر بیٹا نہیں روتا, بیٹے کی موت پر ماں نہیں روتی, موت پر کوئی نہیں روتا. اس لیے کہ ہم نے کہتے ہوئے سنا اللہ تمہیں اچھی موت دے, اللہ تمہیں اچھی موت نصیب کرے. ارے بھائی موت اچھی ہوتی ہے تو اس پر رونے کی کون سی بات ہے؟ تو موت پر کوئی نہیں روتا, جدائی کے اوپر ہوتا ہے, فراق کے اوپر. یہ نقطہ ہے, موت کے اوپر کوئی نہیں روتا, کس کے اوپر ہوتا ہے؟ فراق کے اوپر, جدائی کے اوپر. جدا ہو گیا اب نہیں ملے گا, جدا ہو گیا اب نہیں ملے گا, میرا دوست تھا جدا ہو گیا, موت پر کوئی نہیں روتا, جدائی کے اوپر بند ہوتا ہے. ساتھ تھا جدا ہو گیا, ماں ساتھ سے جدا ہو گئی, بیوی ساتھ سے جدا ہو گئی, بیٹا ساتھ سے جدا ہو گیا, باپ ساتھ سے جدا ہو گیا, بھائی ساتھ سے جدا ہو گیا. فراق کے اوپر, جدائی کے اوپر لوگوں کو بند ہوتا ہے, جدائی کے اوپر لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہہ رہی ہے. آپ کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم, آپ کی ایک بیوی حضرت ماریا سے پیدا ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں لونڈی کی حقیقت میں لونڈی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. تو آپ کی بیوی ماریا سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی, کشی خواہش تھے اور موت آ گئی. موت کی سکرات میں, موت کی سختیوں میں بچہ ہے اور حضرت ماریا پریشان ہو رہی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ بچہ آپ کا سکرات میں ہے اور آپ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت ماریا نے روتے ہوئے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے لیا. بچے کی موت کی سختی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں لگے ہو گئے, پریشان ہو گیا. ایک صاحب نے پوچھ بھی لے لیا, اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کا رونا منع نہیں, بیان کر کے رونا منع. اس لیے جو بیان کر کے روتا ہے فرشتے مریض کو مارتے ہیں, وہی مارتے ہیں. قبر میں جو مارتے ہیں وہ بعد میں مارتے ہیں, پہلے مارتے ہیں. کہتے ہیں واہ شمسا, عربی میں بولتی کیا ہوتی ہے, وہ رونے کے لیے کرایہ پڑھائی جاتی ہے. جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنی رونے والی آدمی سے کرایہ ہوگا. خوب بیان کر کے روتی ہوں, خوب مارتا ہوں, واہ شمسا آئے میرے سورج, واہ سب آرام آئے میرے چاند, واہ جملہ آئے پہاڑ. روکے ہوئے کب واہ پہاڑ جبل جبل پہاڑ یہ پہاڑ, اور اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روتے. جتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اگر وہ برا ہے فرشتے اتنا مانتے, کہتے تو ایسا ہی ہے کیا اسے بول رہا ہے, کیا بول رہی. پھر وہ بولتی ہے ارے ہاں تو ایسا مارا, تو ایسا ہی کر کے بول رہی ہے. تو اس طرح پہن کر کے رونے سے منع کیا گیا ہے. عورت نے اگر پہن کر کے رونے لگا تو تم کر دے اب جاؤ, تم مریض کو تکلیف پہنچا رہی, بہن کر کے رونے سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے کہ مریض کے معاملے خود سے کیا کوئی ایسا ہی نہ کہتے عورت بول رہی ہے, یہ آدمی سے بولا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کل میں اس سے کیا آدمی پڑتا ہے, انا لیلہ انا لیلہ کے اندر آپ لکھ لیتا صحیح ہے, اللہ کی ملکیت تھی, اپنی ملکیت کو کوئی اس کا ثبوت کر سکتا ہے. وہ اتنا ہی لے رہے ہوں اور ہم اسی کی طرف جانے والے, یعنی وہ چلا گیا. موت کے بعد اس سے ملاقات ہوگی یا دل کو تسلی ہوگی. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ آدمی ذائقے کے اوپر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب آپ کے بیٹے نے دم توڑ دیا, آپ نے ایک جملہ فرمایا, وہ اتنا ہم تیری بھلائی سے غمگین ہیں. ہم اس لیے کہ موت تو سب کو آئی ہے, موت کے اوپر ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آدمی موت کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ فراق کے اوپر ہوتا ہے, جدائی کے اوپر آدمی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اچھا تھا اچھے عمل لے کر گیا, برا تھا برے عمل لے کر گیا. اب کیا کرتے ہیں ہم, ایک آدمی شرابی تھا کبابی تھا, زندگی بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھا, اس نے مسجد میں گیا نہیں, نہ اس کی نماز صحیح نہ اس کا روزہ صحیح, پوری زندگی گزر جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, جیسا کس نے بتایا تھا پڑھتے جا رہے ہیں, ایسے ہی تجارت کرتے ہیں کیا, جیسا کسی نے بتایا ایسے کرتے جا رہے ہیں, جیسا کسی نے بتایا ایسی تجارت کر رہے ہیں. دنیا کے معاملے میں بہت چاہ رہا ہے, بہت چاہ رہا ہے. کیا کیا گر سیکھتے ہیں, کیا کیا طریقے سیکھتے ہیں مال, اس لیے مال حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں, کیسی بچت ہو, کیسے زیادہ سے زیادہ مال کمائے ہیں. نماز ہی اور روزہ اور دیگر احکامات بھی جائے رہتے رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی تلاشی اور تفتیشی کو ضرورت نہیں, پوری زندگی گزر جاتی ہے. آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ پا رہا, زندگی ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کرے گا. ابھی سے بات ہے, اللہ پوچھے گا 60 سال کی عمر تھی جوانی کے بعد, جو کتنے سال کی ہے 45 سال, 45 سال تو نماز پڑھی, ہاں بند موقع نہ ہوگی, تاکہ اس کا دفتر لایا گیا, دفتر چیک کیا گیا تو ایک نماز ہوگی. آدمی حیدرآباد پڑے گا میں 45 سال کی نماز دفتر میں, اللہ فرمائے گا پورے نماز میں بتائے ہوئے کہیں صحیح مخالف نہیں پڑی ہے, تو اس میں ادھر کے لوگوں نماز ہوگا. نماز کی تحقیق کرو, روزوں کی تحقیق کرو, نماز رسول نے کیسے پڑھی ہے وہ دیکھو, کسی نے بتا دیا وہ پڑھنے لگے, بڑا باپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھ کر پوری زندگی گزر جائے گی, آپ کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے, سیدھے سب نہیں کر پاتا ہے, سیدھے تو رکو نہیں کر پاتا, سیدھے سجدے نہیں کر پاتا ہے, پوری نماز اللہ کہنا آپ لوگ. اور وہ حدیث میں بات نماز ہے کہ وہ سب سے اوپر نہیں جاتی, پھینک دیا آدمی نے منہ پر مار دیا, اس طریقے کی نمازیں ہماری زندگیوں کے اندر کوئی سلام نہیں آئی. ہم نے دین کے اعمال کو پورے طور پر خاموش کر دیا, پتہ پوچھا لیا, اور جتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی شکنجا ہمارے گلے کے اوپر سنتا چلا جا رہا ہے. غیروں کا ہم دلیل سے دلیل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آدمی نماز پڑھتا ہے بڑی حیرت ہوتی ہے, اس طرح پڑھتا ہے. عبادت کسے بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ یہ سمجھیں کس کے سامنے کھڑے ہیں, ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو عزت کی انتہا پر ہے, عزت کی انتہا پر ہے, اس سے زیادہ عزت والا کھڑے ہیں. تو اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو جو عزت کی انتہا پر ہے, تو تم کو چاہیے ذلت کی انتہا پر پہنچتے ہو. ذلت کی انتہا ہوتی ہے ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہو جو عزت کی انتہا پر ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ذلت کی انتہا پر ہو جاؤ. کیا ایسی نماز ہوتی ہے ہماری؟ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. انقطاع عمل, انقطاع کا مطلب ہوتا ہے یہ دل اس کی زندہ ہو, اب نہ تو اس کو گناہ پہنچایا جا سکتا ہے نہ اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. تو بڑا اچھا طریقہ ہے, زندگی بھر لوگوں کو سڑا رہا تھا, زندگی بھر برے کام کر رہا, اب جناب علی قرآن مانی ہو رہی, قرآن پڑھ پڑھ کر کے مقصد آ رہے ہیں, خیرات کیے جا رہے ہیں, برداشت کیے جا رہے ہیں, کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں, دیکھے چڑھائی جا رہی ہے. ارے بھائی ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے اپنی زندگی پر اس کے فائل بن گئی ہے, بائیں والے فرشتے نے پوری فائل تیار کر لی ہے, تو فائل کے اندر آپ کچھ کر پائیں گے؟ فائل تو بن چکی ہے پوری زندگی کی, ریکارڈ تیار ہو چکا, قیامت کے دن وہ ریکارڈ کھلے گا, اس سے پہلے ریکارڈ کھولے گا کون؟ آپ کھلائیں گے. قرآن خانی ہو رہی, سیڑھیاں ختم ہو رہی, دیکھے چڑھائی جا رہی, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مریض کو دوا پڑ رہا ہے, انہیں کون سا ہوتا؟ یہ سب ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے, کچھ پہنچتا نہیں ہے. رب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اذا مات الانسان فتاولہ, جب انسان مر گیا اس کے عملوں کا خاتمہ ہو. ہاں تین چیزیں ایسی ہیں کہ مسجد کا عمل دخل میں رہا ہے, تو جس چیزوں میں مسجد کا عمل دخل رہا ہے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے, اس لیے کہ اس میں عمل دخل رہا ہے. بچوں کو اچھی تعلیم دی, تعلیم دینے میں عمل دخل رہا ہے, بچے جب تک نیک کام کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. کچھ سرائے بنا دیے, عمل دخل رہا ہے اس کا, سرائے جب تک رہے گی تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنوا دی, عمل دخل رہا ہے, بنا کر لے رہا ہے, اس کا عمل دخل رہا ہے, مرنے کے بعد اس کا ثواب ملنے والا. کنواں کھودوا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تو اس کا عمل نہ ہوگا, مرنے بات بھی ملتا رہے, لیکن جو کام کر کے نہیں گیا ہے اس کا ثواب نہیں پہنچ رہا, وہ جو کر کے گیا ہے اسی کا ثواب پہنچنے والا. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ دعا کر سکتے, وہ بھی اللہ کے اوپر, ضروری ہے کہ آپ دعا اللہ قبول کر لیں. ہاں دعا کرنے والوں میں مومنین کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, اور مومنین میں سب سے زیادہ نیک لڑکی کی دعا, نیک اولاد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. نیک اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے آدمی جو مرا ہے وہ توحید کے اوپر مرا, اگر توحید کے اوپر مرا ہے اس کا انتقال توحید کے اوپر ہوا ہے تو نیک بچوں کی دعا سے, اس لیے کہ بچے کو بچے نے محنت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کی وجہ سے اگر وہ عذاب کے اندر مرتا ہے تو عذاب کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے, ورنہ جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس وجہ سے اب آپ خود کر رہے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کروا تو آپ کو پارسل نہیں ہے کہ آپ یہاں سے وہاں پہنچا دیں, وہ تو دوسرا عالم ہے جسے عالم پرسن کہا جاتا ہے, پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, الا من صلاح مگر تین چیزیں اس کا ثواب ملتا ہے, کیا ہے؟ صدقہ کی نمجاہلیہ, صدقہ جاری ہو گیا تو کنواں کھودوا دیا, اپنی مسجد بنوا دی, مدرسہ بنا دیا, کتابیں جو ہے آپ نے خرید کر کے کسی کو دے دی, قرآن خرید کر کے مسجد بنا دیا کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے, اور علم ہی ان کا ہو گئی یا ایسا کسی کو چھوڑ گیا جس سے لوگ دین کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں. قرآن کی تفصیل بھی کر کے گئے, عقیدے کی کوئی کتاب بھی کر کے گئے, عمل کی کوئی کتاب بھی کر کے گئے, اور لوگ نیک بن رہے ہیں تو وہ تو جب تک رہے گا لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, مرنے کے بعد اس کا ثواب نہیں آئے گا. آؤ بل اتنی پالیسی یہ دور ہو, یا نیک لڑکا نیک لڑکی جو آدمی نے اس کے اوپر محنت کی ہے نیک بنائے گا, وہ دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بس ورنہ انسان مرا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایک حدیث اور بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ ہی کی نسل دی, مال اہل و عیال اعمال تینوں کے آخر میں لام لام, مال اہل و عیال اور اعمال یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ کرنی ہے. سب سے پہلے انسان چھوڑ دیتا ہے مال, آپ نے خوبصورت کار کر لی, ایک قدم کار نہیں چلتی مرنے کے بعد آپ کے پاس کھڑی ہے, کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کو کار سے قبرستان لے جائے گا؟ تو مکان وہی رہتا ہے, تجوریاں وہی رہتی ہیں, ایک قدم چلنے کے لیے مال تیار نہیں ہوتا. تو مال یہ بولتا ہے کہ میں سب سے پہلے تیرا کار چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ محنت تم نے میرے اوپر کی ہے, لہٰذا سب سے زیادہ بے وفا میں ہی بننا ہوں. دیکھ میرا کیا نام ہے لارے, زندگی بھر تیرے لیے حلال و حرام کی مجھے تمیز نہیں تھی, اب میں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کی تیاری ہے, تو میرا گزارا بنا لے. کیا گزارے گا؟ مال نے سب سے پہلے کار چھوڑ دی, سب سے بے وفا مال. اور عجیب بات ہے اسی کے پیچھے کے ساتھ سب سے زیادہ سوال, اور اس کے بعد نمبر اہل و عیال کا. تھوڑی دور جاتے ہیں قبرستان کا بیٹا جاتا ہے, قبرستان کا اس کے دوست لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو دفن کرتے ہیں, بھائی جو بھی جلدی سے جلدی اس کو دفناؤ, تلاش لے آتے چلو بھاگو. گھر میں بھی جب تک زندہ کا تب تک ہمیشہ مرحبا بول رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, جیسے ہی مرا حراکی سفائی ہوتی ہے, جلدی سے اسے ٹالو ورنہ سل جائے. اور ویسے بھی تین چیزوں میں جلدی کرنا ہی چاہیے, ہم لوگ تین چیزوں میں جلدی کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مخالفت کرتے ہیں, اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں. صلاۃ المؤخرہ تین چیزیں ایسی ہیں ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے. کیا اصلا اذا دخل وقتها, نماز پڑھ لو وقت اگر آ جائے, ٹالو نہیں, اس لیے کہ اگلے آدمی کا بھروسہ نہیں. نماز کا وقت ہو گیا اگر مر گئے تو اللہ پوچھے گا نماز کا وقت ہو گیا تھا, پڑھ کر مرے ہو گئے, بغیر پڑھے تو مرے, اب اس حساب اس نماز کا حساب نکال دو. تو تین چیزوں کو مؤخر مت کرو, اس کے اندر تاخیر مت کرو. اب فلاح اللہ تعالیٰ وقت ہوا, نماز جب اس کا وقت آ جائے وہ جنازہ رہے گا, اگر جنازہ تیار ہو جائے جلدی تو اس کو پلک ہوں قبرستان میں پکڑ, اس لیے کہ اگر نیک ہے تو وہاں جنت کی ہوائیں, جنت کی نعمت ہے اس کی منتظر ہے آپ کو روزے اداس مارنے کے لیے, اسے جلدی سے اس کے مقام پر پہنچا دو جہاں جنت کی نعمت ہے اس کی منتظر ہے, آپ اس کے ساتھ میں انصاف کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ برا ہے تو جب تک وہاں وہ لاش رکھی رہتی ہے تب تک عذاب کے فرشتے ہوں گے, تمہارے درمیان گھومتے رہے, ارے بلا تو ٹالو عذاب کے فرشتے ہیں بھاگے. اس وجہ سے جنازے کو جلدی ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرے وزم کی وجہ سے حکومت بیوہ عورت یا جس کا شوہر مر گیا اور طلاق ہو گئی, اس کی جلدی سے شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کا حکومت مل جائے, اس لیے کہ وہ جو ہے شوہر بھی جائے گناہ میں پڑ جانے کے زیادہ امکانات ہیں, لہٰذا معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے گناہ سے بچانے کے لیے ضرورت اس بات یہ کہ جلدی سے اس کی شادی کرنی ہے, تین چیزوں میں جلدی کرنی ہے. تو اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں افغانستان سے واپس لوٹ جاتے ہیں. اب آدمی منومن مٹی کے نیچے چاروں طرف تاریخی اندھیرا ہے, پریشان ہے, رات میں سرکارے میں سانس گزر رہے ہیں, بسکو ہے کیل ہے, پریشان ہے, کیا کریں؟ گھر میں ایک میں سوتا رہا, اجالے میں سوتا رہا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں, تاریخی تاریخی ہے. ایسے ماحول میں ایسے وقت میں انسان کا عمل آ جائے, گھبرانا نہیں, میں تیرے ساتھ, میں تیری روشنی ہوں خبر کے لیے, میں تیرا دوست ہوں خبر, میں تیرا منی ہوں, میں تیرا غفار, دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہا, قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا, میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا, اور جنت میں جانے کا تیرا پیچھا نہیں ہوں گا, جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. اللہ اکبر, جو چیز ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے اس کے اوپر آدمی توجہ ملے رہے ہیں. اچھے اعمال کے اوپر ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز ہے، قبر میں ساتھ دے، حشر میں ساتھ دے، اور جنت کا مطلب کیا ہے تو اس کے اوپر ہم یہاں پہنچیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر توجہ دیں جو جنت ہمارا ساتھ دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک والا اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے۔